This is Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Tini, with you, Adi Sirai. Tini, with you, Adi Sirai. Som Swakum Piratini, Washington, Nazarat, America. ចាជំរាបសួរលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសោភ័ណសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទ4ខែអាសាឍឆ្នាំជូតសម្រាប់ទស្សកកតសករាជ2565ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2008ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក្នុងការផ្សាយនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជំរាបជូនដោយលោកជាម ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះរួមមានកិច្ចចរចារវាងប្រទេសខ្មែរនិងថៃជុំវិញបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារមិនទាន់អាចបញ្ចប់ចំនួននៅឡើយទេមេបញ្ជាការរងខ្មែរចោះចាយចំណាយលើទឹកចិត្តទាហានខ្មែរនៅព្រះវិហាររួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទជាមេក្រាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃបានជួបគ្នាជាច្រើនម៉ោងជាងការរំពឹងទុកនៅគ្រាដែលទាហានខ្មែរនិងថៃត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានស្ថិតក្នុងលក្ខណៈត្រៀមប្រុងប្រយ័ត្នរៀងៗខ្លួនអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពថៃលោកប៊ុនស្រាងមានប្រឌិតបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាកិច្ចចរចារបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យអ្វីនោះទេលោកប៊ុនស្រាងមានប្រឌិតបានថ្លែងថាកងទាហាននៅតែស្ថិតក្នុងទីតាំងដដែលក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារប៉ុន្តែជៀសវាងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកម្ពុជានិងថៃបានបញ្ជូនកម្លាំងទៅប្រឈមមុខគ្នាឯតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារគឺនៅបន្ទាប់ពីអង្គការ UNESCO បានព្រមទទួលដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារនោះជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃទើបបានបញ្ចប់អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការធ្វើសន្និសីទកសែតបន្ទាប់ពីកិច្ចជំនួបចរចានោះ គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតិបាញ់បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ខាងយោធារបស់ថៃនៅសណ្ឋាគារអង្គរចិននៃសុខរ៉ៃខេត្តតាកែវនៅមួយពេញមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនៅប្រមាណនាទីមុននេះគឺកិច្ចប្រជុំបានត្រូវបញ្ចប់ដោយប្រើពេលអស់រយៈពេល7-8ម៉ោងហើយមេដឹកនាំនៃគណៈប្រតិភូរៀងខ្លួនបានថ្លែងសន្និសីទកសែតយ៉ាងខ្លីជាមួយក្រុមបណ្ដាញនាយកព័ត៌មានដែលមានចំនួនច្រើនជាង100នាក់បាទកិច្ចចរចាដែលប្រើពេលអស់រយៈពេល8ម៉ោងនេះគឺថាលទ្ធផលបានចំណេញត្រង់ថាភាគីទាំងសងខាងគឺប្រទេសកម្ពុជានិងថៃមិនដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ចំនួននោះទេប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាឈប់បានសំទុះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាមិនធ្វើការលុកលុយទៅវិញទៅមកហើយនឹងមិនឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធទេហើយគេនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយថ្មីទៀតនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែគណៈប្រតិភូពុំបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលានោះទេប៉ុន្តែថានឹងនាំយកលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃនេះទៅជជែកគ្នានៅសន្ទុះនឹងនាំយកលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះទៅជំរាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់លើបន្ថែមរៀងនៃប្រទេសរៀងខ្លួនបន្ថែមទៀតបាទតាមដែលមើលទៅគឺថាគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បានចាត់ទុកថានេះជាកិច្ចជាបរាជ័យមួយប៉ុន្តែខាងផ្នែកដឹកនាំថៃគឺលោកអគ្គមេវិជាការប៊ុនស្រាងមានប្រឌិតបានថ្លែងថានេះមិនមែនជាបរាជ័យទេប៉ុន្តែជាជោគជ័យមួយដែលបានថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនបន្តធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាជនទាំងសងខាងហើយចំណែកលោកឧត្តមសេនីយ៍ទីបាញ់ក៏លោកបានថ្លែងជំរាបក្រុមអ្នកកសែតជាភាសាថៃផងដែរថា កម្ពុជាបានព្រមព្រៀងជាមួយថៃថានឹងមិនដាក់កងទ័ពបន្ថែមដូចជាភាគីថៃបានព្រមព្រៀងដូច្នោះដែរហើយនៅពេលនេះគឺលោកខាងលោកនឹងយកលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចារយៈពេល8ម៉ោងនេះទៅជម្រាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងស្នើសុំការជួបសារជាថ្មីទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃ លោកនាងគឺបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសថៃនៅច្រកប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ប្រទេសថៃនោះវិញស្ថានភាពរកស៊ីនិងលក្ខណៈអ៊ូអរមានសភាពខុសពីប្រក្រតីនៅថ្ងៃនេះលោកសុផល្លមនីបានរាយការណ៍ប្រមាណ1ម៉ោងមុនការផ្សាយនេះជុំវិញស្ថានភាពនៅច្រកប៉ោយប៉ែតជាប់ខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃ បាទឃើញថានៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីគណៈបតិភូខាងភាគីកម្ពុជាបានសោកចរចាជាមួយខាងភាគីថៃនោះខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអូជ្រៅឃុំប៉ោយប៉ែតនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភមានការភ័យខ្លាចទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពអាចតាមមនុស្សទួលហើយក៏គាត់រហូតមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់បានបាត់ទៀតហើយអ្នកខ្លះទៀតនោះគាត់បានបាត់ឲ្យកូនទៅរៀនទេដោយសារមានការភ័យខ្លាចបាទហើយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានធ្វើដំណើរឆ្លងទៅផ្សារលុងគឿនៅខាងប្រទេសថៃនោះឃើញថាអាជីវកម្មអាជីវកម្មខ្មែរយើងប្រមាណ 90% ដែលលក់ដូរនៅទីនោះគាត់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសារគាត់មានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងការថាអាចមានបញ្ហាអីកើតឡើងក្នុងពេលការចរចាហើយដល់ពេលថ្ងៃនេះទៀតខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ថាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាថាហេតុអីបានមានការចោទចាក់ចេញមកពីសារលោកគ្រូនោះពេលថ្ងៃនេះគឺគាត់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែលទ្ធផលនៃការចរចានោះនៅតែមិនទាន់ដឹងឡើយរហូតមកដល់ពេលស្មារនេះបាទហើយចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភបាទនៅវេលានេះគឺម៉ោង 6:30 នាទីឃើញថាក្បួនកម្លាំងអាជ្ញាធរមានPM និងប៉ូលីសខាងខ្មែរនោះបានដាក់ពង្រាយការពារនៅខាងគុលស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃនេះដើម្បីការពារគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលគេអះអាងថានឹងធ្វើត្រឡប់មកនៅពេលបន្តិចទៀតខាងមុខនេះបាទហើយនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងស្រុកអូជ្រៅនេះឃើញថាមានដាក់កម្លាំងការពារជាហោហែតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ស្នាមនេះហើយចំណែកឯខាងប្រទេសថៃវិញក៏មានខាងតម្រួតដាក់ការពារជាហោហែដែររហូតដល់ពេលនេះឃើញថាគណៈគាត់គូនៅតែមិនទាន់មកដល់ទេជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅជួបក្រុមអាជីវករខ្មែរនៅក្នុងផ្សារលងសឿខាងទឹកដីថៃនេះព្រឹកមិញនេះឃើញថាមានខាងជំនឿថៃនោះគាត់បានចែកលិខិតអនាមិកដែរចែកលិខិតអនាមិកប៉ុន្តែលិខិតនោះខាងអាជីវករគាត់ទទួលបានប៉ុន្តែគាត់មិនបញ្ជាក់ឈ្មោះថាអ្នកណាគេណីទេប៉ុន្តែលិខិតនោះខ្លឹមសារជាមួយចំនួនមួយសម្ពោះមានជាអក្សរភាសាថៃហើយខ្ញុំសាកសួរអាជីវករហ្នឹងគឺថាខ្លឹមសារក្នុងលិខិតនោះគឺចង់ឲ្យខាងថៃនោះមានភាពស្ងប់ស្ងៀមកុំឲ្យមានបញ្ហាបង្កបញ្ហាអីគ្រោះឡើងឬក៏ធ្វើឲ្យមានចលាចលអីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រសាទព្រះវិហារហ្នឹងព្រោះដោយសំណាងថាបើសិនជាមានបញ្ហាអីកើតឡើងអញ្ចឹងគឺខាងប្រទេសថៃគឺជាអ្នកខាតបង់ច្រើនជាងគេដោយសារតែប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលនាំសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងកាត់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដូចជាផ្លែឈើនិងផលិតផលផ្សេងៗក្នុងនោះរួមទាំងគ្រឿងសំណង់ឯផងដែរបាទកាត់នោះមិនបានបញ្ជាក់ពីអាយុឋានច្បាស់លាស់ថាជារបស់អ្នកណាប្រកបទេបាទ លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4លោកគុណគីមនៅថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញចុះទៅចែកអំណោយនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមទាហានដែលកំពុងការពារបរិវេណតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដំណើរចុះលើកទឹកចិត្តនិងនាំយកម្ហូបស្បៀងអាហារដល់ពលទាហានខ្មែរគឺនៅចំពេលដែលការចរចារបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតរបស់កម្ពុជានិងថៃកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តស្រះកែវក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីរកការបញ្ជះបញ្ហាប្រឈមមុខរវាងយោធាកម្ពុជានិងថៃក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារខ្មែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីដែលបានប្រាប់ទាហានខ្មែរនៅទីនោះឲ្យរក្សាភាពអត់ធ្មត់កុំប្រើអំពើហិង្សាលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍តំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទាមទាររកយុត្តិធម៌ចំពោះមន្ត្រីជលផលខ្មែរលោកផាត់សរឿនដែលត្រូវទាហានជើងទឹកវៀតណាមបាញ់សម្លាប់ក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរខណៈដែលលោកបានធ្វើការបង្ក្រាបចំពោះការនេសាទរបស់វៀតណាមក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអ៊ូនឈិន ស หกุมดมบอลชนีในประเทศกัมพูชีบานเจงสิกไดทลายมรณะตกน้องปิธีบนคูบกุมรุปรมปีทั้งไงในซอบมันไตรคานรัตบาลจุลพอลกัมเปิดในทั้งไงจันตีมอภัยมุ้ยขายกะกะดานิจิมุ้ยหนังกาเตรียมเตี้ยในยุติทัวสำหรับจุนรงครัวสหกุมดมบอลชนีในประเทศกัมพูชีได้เมียนกาจูรุ่มปีสำนักประชินิสัตมอกปีบุญขายกรงกือขายกัมเปิดขายกอกกงกรงประไซหนุหนังกรงแก็บบานเจงสิกไดทลายมรณะตกรวมคณีมุ้ยน้องปิธีบนคูบกุมรุปรมปีทั้งไงในซอบมันไตรคานรัตบาลจุลพอลกัมปตลูกพัดเสรือนได้เตรบานเกออางท้าเตรบานกองกำลังเชิงตึกเวียดนามบังสำลับขณะได้กดกำปงแต่บ่มเป็นปิศกกรรมบองกราบบอดละเมินิสาประพฤติดาวจนจีดเวียดนามขนมแดนสมดกัมพูชีการปิยุบทั้งไงพุทธิดอกประมุ่ยคายกะกะดากันลองเตนิวิโยกท้าได้ทลายดาวตำนางสหกุมดมบอลชนีเนสไรปะติรัมบานบองไฮเนกได้รุนทดอนัตอโศหนึ่งเศร้าสบายจีบันลึกจมพูโลพัดเสรือนได้บานบัดบองชีวิตขนมบ๊อบไฮกาเปียเนพอประยอยชีดหนึ่งประชีพุลรอดขมาย เปสกะกรรมระบบลูกพัดเสรือนคือปัจจิชลายตอบหนึ่งปุปหายพอลประยาวต่อปัจจิในชาติในดำบอนทะเลนึ่งสังคมกรรมเกียร์แต่งมือส้มเอาอย่างนี้นะคะระบบลูกพัดเสรือนบานต่อการสับกติทบนึ่งสัญชาติจวบจินในขนมสเตะระบบไอสระชนหนึ่งประมุกรถทับบิบาทำไมอ่านติบุญดำใบประยาวเราดาวจะติโทรดาวชนรงครัวหนึ่งกรมกรุธาจิตาคาคาเปียโบราณพิบนั้นตึกระบบติดเกียร์นะจักรเกี้ยเอาบ้านตรงวงบังชอบการเปลี่ยนเปลี่ยนที่บ่อนเต๋เลิกช่วยชีวภาพระบบประชาในชาติเอาบ้านสำรวมส่งพลสวัสดิภาพระบบประชาในชาติหนึ่งมันไตรเปียกป้อนแดงลายในเลือดแดงสมดระบบขมาย พระริยลูกพัดเสือนเนสไรนบลีนาบ้านอาอังปีตรงเวดอตรำเตร์ในสวามัยระบบเนสไรหายเนสไรบ้านบ่อนโตตุ้ยซ้มในยุติทัวสำหรับสวามัยระบบเนสไร กระทายกอดเบอร์ซันเจียกอดดักนอมตุกเตาไว้นึ่งบัดตะไบแกกัดมันโจ้เต้กัดเราตักเจเจตักใบยืนเต้หายังผู้กัดคลายแกกัดมันเห็นโจ้ตักใบแกเต้นำตักขอบชะมาไปไอ้ฟันเยอะเนี่ยเลี้ยงยำสโลมพอโดยท่าเอาหัวยศทอยทำเต่าไอ้กัดพองพนังชา ส้มจิมเรียบถ่าวัดเมียนขนมปีทีบนคูบกลมรบประปีทั้งไงในซอบโลกพัดเสรือนเมียนเพื่อระยีในรถมันตรีกระทรวงกสิกรรมลูกจันเสรินนั่งประทีนรถตบาวเจลพอลลูกนายทุได้อ้อมดำน้าดอยมันตรีเนี่ยมุกเนี่ยกาจิจราเนี่ยติดพร้อมเตียงมันตรีในคานรถตบาวเจลพอลกัมปอดวัดชิวอาจีเสรีบ้านจมรีบสู้ลูกนายทุขนมบ่มน้องส้มกาบ่มพลื้อทาตารถท่าพิบาลเมียนจำนัดกาอย่างน้าดำใบยุติทอสำหรับจุนรงครูแต่ลูกบ้านปะเดซัดมันทั่วสกได้อธิบายตีโดยลูกบ้านเมียนประสาทโลกอันเชิงมกนี้คือหมกบ่นบ่จ้องในเยปีปัญหานี้เติร์ตในเย่ในกันไล่ระบบโลกขยมบาดอวนชนวัดชิวอาซีเซรัยทัวสกไดรีกาปิแคดกัมปอด ในแคดสตังไตรเมียนสกไดรีกามกท่าเมียนกากำเรียมกำไห้ดอลอายุชีวิตเลือบรอมันเนี่ยรุนเอาคุมกับแปรสกสิมบกโดยซาแต่บรอมันเนี่ยนุเมียนในการในโยบายเติร์กเนี่ยปะซำแรงสีมันไตรสถิมนุบานในดังท่าเนี่ยได้ทัวกากำเรียมกำไห้นุคือจิเมคุมกับแปรลูกรถทาวิซาลเมนสกไดเรียกาม นตรีสมาคมการพิสติมนุษย์หักหกคดีตั้งใจมีประสาทมิจฉาประชีพรถเนี่ยบรรลงการกุมเรียมกุมหายดอลอายุชีวิตลอยสามมีนนินิกากรมตรอคณะปะสำเร็จสี่หายสถาบันโลกนั่งเพื่อกิจอันรักกุมไงจันรามสัปนานีเติร์ปเรียดอัญญาอมตลากาคดีประยาวชายโรคกิจกรมปีจมพูจุนรองครัวเนี่ยภูมิได้รองการกุมเรียมกุมหายมีชมพดาวราดีรุ่นเลยคมกับเปรียสกสิมโบประบาลมีคมโลกพมซ้อนคือการกำลังหายงการปิดไงที่ดับมวยกากนาขณะเปลกดกำปงจะสำเร็จโฆษณาระบบโลกซ้ำแรงซีเนปเตอร์บอกก่อนมันไตรเซอร์เกตโลกเขาสมอลบัญชี ก็จังเลยยังช่วยอันรักกุมารช่วยคลุมมือปิดกาวเทียมในคมมันตื่นได้แต่ก็คลายปีสมัติเกลวกอดจังอ่ะ ลูกดาวราดีประบาลอาอังพระปิชุอาซิเซรัยกาปิสัปดามุนิธาลูกคือจีอาไตตะสมาชิกคอนโทรคณะปะประชิจุนในมูลธานเติมทุกการเจาะโจ้จมูกคณะปะซอมแรงซีเนี่ยเปิดทำไมนี่จมูกเนี่ยภูมิประมาณภายเนี่ยเซนติเอตดาวซาแต่เนี่ยท่อมูลธานในคณะปะประชิจุนเฟื่องเปื่ออายุติท่อจมูกโลกหนึ่งเนี่ยภูมิในตีนูหายโลกมันจะอัมพีหายการในการเรียนจมูกโลกอย่างดุชแน่ ก็ถ้าประชาชนมันอาจจะมาด้วยในคงกอกเรียกว่าก็หายยำลังสลาคงเมียนปลิเมียนตะเฮียนก็ถ้าเราระดีนั้นประหยัดบัตรลุนคงกายไป วิชูอาซีเซรัยมันอาจจะต้องมีคงกอกเรียกลูกพุ่มซ้อนบานพลิ้มๆดับใบอธิบายชุมวิญญาณกาขังเลือนในบานเตนในขณะจันทร์อย่างนี้ก็ได้ประเทียนคณะปะซอมเรียงซีประจำคงกอกเรียกลูกยึงบนน้ำมีประสาทบัญเจ้าท่าย ังหาวเมียนมาสมรสมรู้สมัยเมียนปัญหาไงมุกไงคล้อยเกณฑ์น้องก็ យកខ្លួនហើយក៏ខ្ញុំអត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែរជំរាបថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹង មន្ត្រីខ្លួនមើលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ខាត់ស្ទឹងត្រែងលោកសុកសុងមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាសកម្មភាពគម្រាមកំហែងតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានយោបាយ ជួបជាមួយសមីខ្លួនគេដែរគេដាក់បណ្ដឹងដើម្បីឲ្យបទអន្តរាគមន៍ទៅរកមានការទីខ្លាច បាត់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចែងថាជនណាឬគណៈបកនយោបាយណារារាំងបេក្ខជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយមិនឲ្យឃោសនាបោះឆ្នោតតាមការកំណត់និងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតលុបបេក្ខភាពរបស់សមីខ្លួនឬលុបបេក្ខភាពឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬនឹងត្រូវពីនៃជាប្រាក់5លានទៅ25លានរៀលនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលទោះព្រមទាន់នៅឡើយយ៉ាងនេះក្តីប្រធានគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកពុយច័ន្ទថាឡាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បញ្ហានេះបន្ថែម លក្ខណ្ឌថាអូជ្រងគាត់ជួយអង្គគេនៅរស់ភូមិផងបងរបស់គ្នាគេស្លាប់ទេរស់គេតែមានបន្ទប់អីគេរឿងមួយនេះគេអាចយកយកគ្នាអត់បញ្ហាទេ បើតាមរបាយការណ៍របស់ Confrel ខាត់ស្ទឹងត្រែងយ៉ាងដឹងថានេះគឺជាភាពមិនប្រក្រតីទី2នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារົບសម្លេងឆ្នោតនៅឃុំកោះព្រះបន្ទាប់ពីសកម្មភាពលួចយកផ្លាកសញ្ញាគណៈបកសំរៀងស៊ីដោយជនមិនស្គាល់មុខខ្ញុំរដ្ឋាភិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាជការពិភាអេសានប្រទេសកម្ពុជា សមាជិកសភាគណៈបកសំរងស៊ីបានទៀមទីឲ្យរដ្ឋសភាចាត់វិធានការលើក្មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចោទថាបានបញ្ជាឲ្យអង្គរៈវាយដំមកលើរូបលោកនិងថារំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2008សមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងលោកនួនវុធីបានសរសេរថាក្មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអង្គាហ៊ុនតូបានប្រមាថមកលើរូបលោកថាប្រហើននៅខណៈដែលលោកកំពុងចតរថយន្តលើសាឡាងព្រៃក្តាមលោកបានសរសេរទៀតថាលោកហ៊ុនតូដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកហ៊ុនណេងផងដែរនោះបានបញ្ជាឲ្យអង្គរៈរបស់ខ្លួនវាយដំលើរូបលោកនិងសហការីហើយថែមទាំងបានដកហូតយកបានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកថែមទៀតផងលោកហ៊ុនតូបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីបំភ្លឺរឿងហេតុការណ៍នេះយ៉ាងដូចនេះថារ ឿងហេតុដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំខាងសមត្ថកិច្ចចលាងគេឲ្យខ្ញុំទៅមុនតែហើយខ្ញុំក៏បានទៅឡានគាត់គាត់ឆ្លៀតមកបុកឡានខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ឃើញឡានខ្ញុំហ្នឹងរបៀបដូចបាត់ក្លាក់អណាសាធិជនអីអញ្ចឹងគាត់ចង់រករឿងហ្មងណា ហើយឥឡូវនេះមានការប្តឹងទៅខាងសភាចោទប្រកាន់ថាលោកអង្ញាបានរំលោភទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភាតើលោកអង្ញាមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទ ខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះពេលហ្នឹងគាត់អត់មានប័ណ្ណថាគាត់មានប័ណ្ណផ្លាកគណៈបកសភាឬមួយមានអីផងខ្ញុំអត់ដឹងទេអាហ្នឹងមកពីគាត់ឃើញខ្ញុំប័ណ្ណផ្លាកគណៈបកប្រជាជនគាត់ចង់រករឿងខ្ញុំហ្មង ហើយថាមានកងអង្គរៈរបស់លោកអង្ញាតើរឿងនេះពិតដែរទេបាទ អើយើងកងអក្សរៈគឺអត់មានទេព្រោះគាត់តែពេលដែលគាត់របស់ឡានខ្ញុំចុះទៅដល់ហើយខ្ញុំចុះទៅគាត់របៀបដូចអោនយកកំភ្លើងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងអ្នកនៅមើលរោមមើលជាមួយហ្នឹងអ្នកដែលមើលដែលខ្ញុំចុះទៅក្តីឲ្យហ្នឹងគេក៏ចាប់ដៃគាត់ចាប់ដៃទៅគាត់ទៅឆ្លៀតវាយគេហើយទាញគ្នាចុះឡើងកន្លែងហ្នឹងឃើញលហៃអាវលហៃអីទៅហើយខ្ញុំក៏ម្នាក់ទៀតចុះមកខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្ដីឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំក៏ឡើងឡានទៅខ្ញុំរឿងមិនមែនកូនចៅខ្ញុំទេណា ស្ថាប័នសភានៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្នើរបស់សមាជិកសភាគណៈបកសំរងស៊ីនោះនៅឡើយទេលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមូលដ្ឋានឃុំព្រែកពូខេត្តកំពង់ចាមបានដាក់ពាក្យប្តឹងមន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីពីបទថាបានបរិហាកេរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាចោរលុយជាតិមេឃុំព្រែកពូលោកហូយ៉ាន់បានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី21កក្កដាថាលោកជាប៊ុនង៉ាស់ជំទប់ទី2ឃុំព្រែកពូរបស់គណៈបកសំរងស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពបិទរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកច័ន្ទសរុនព្រមទាំងសរសេរជាប់ជាមួយរូបនោះថាជាចោរលួចជាតិនៅតាមទីសាធារណៈជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងឃុំនេះ គឺលោកជាប៊ុនង៉ាក់ហ្នឹងគាត់បានធ្វើសកម្មភាពដើរបិទខត្តបានបិទផ្លាកខាងគណៈបកសំរងស៊ីហ្នឹងហើយគាត់បានបិទទាំងពាក្យបរិហាកេរដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់បានបិទរូបហ្នឹងពីលើហើយគាត់សរសេរពាក្យដាក់អាពាក្យ ដាក់ថាចោលលូជាតិនៅថតសន្តានយោរដ្ឋមន្ត្រីហើយដល់ច័ន្ទសរុននឹងអ្នករដ្ឋទីទៀតដែលគាត់អប់ធ្វើមកគាត់ចេះតែដាក់ក្នុងទៅគាត់បាត់តាមដើមឈើផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋជុំត្រាគឺគាត់បាត់ដំណងពិសេសបើសិនជាដោយថាផ្លាក់របស់គណៈបកប្រជាជននឹងបាត់ហើយគាត់ទៅប្រជាបាត់ក្នុងទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកចោមរោមមើលខ្ញុំបានទៅប្រដឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំប្រឹងពីថ្ងៃ

សាសទទួលស្គាល់ថាការចោទប្រកាន់នោះជាការពិតប៉ុន្តែលោកមានទួនាទីត្រឹមតែសម្រោះសម្រួលតែប៉ុណ្ណោះ ពីបណ្ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងពីបោះថាខាងគណៈបក្សសង្គមស៊ីនេះបានបាយខិតតបានមួយបង្ខូចកិត្តិយសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សរបស់គាត់ជំនួសខាងដើមចោតមកធ្វើការផ្សះផ្សាខ្ញុំបានអង្វរកឲ្យបានសម្រុះសម្រួលដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់គ្នាពីទាំងពីរគណៈបក្សហ្នឹងខាងពីដើមចោតរបស់គណៈប្រជាជនហ្នឹងគឺអត់ក្រមអ្នកថាគេនឹងធ្វើការគាត់ដឹងទៅលើទៀត តើលោកបានឃើញការទៅសេប្រមាថមើលងាយអញ្ចឹងដោយការចោតនេះក៏អត់ទេហ្នឹង បាទខ្ញុំឃើញគេឲ្យគាត់តាមមកគេឃើញកតបានជារូបភាព ចា មួយណោះហ្នឹងខ្ញុំអើឃើញមានរូបលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងកាធិរបស់គាត ់ចាអញ ្ចឹងណាគេដាក់នៅនោះគេដាក់ខ្សែស្រឡាយមួយជាតិគេដាក់អញ្ចឹងណា លោកមានបានទៅចុះសង្កេតក្នុងករណីនឹងដែរទេ បាទគេបានចុះទៅឃើញខិត្តប័ណ្ណហ្នឹងបាទហើយនឹងឃើញខិត្តប័ណ្ណហ្នឹងបិទពីនឹងដើមពីនេះ លោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលខ្ញុំបាទជាមេក្រាបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ អ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី នាទីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន ់ទាហានខ្មែរនិងថៃនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារបានបង្កើនភាពប្រុងប្រយ័ត្នរៀងៗខ្លួននៅគ្រាដែលមានការជួបចរចាគ្នារវាងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅកម្ពុជាថៃនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវលោកសៃយុទ្ធដែលកំពុងស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំព្រះវិហាររាយការណ៍អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយតាមរយៈការសាកសួររបស់លោកម៉ាយរិទ្ធដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ លោកសៅយុទ្ធថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការព្រំដែនរួមកម្ពុជានិងថៃជួបចរចាគ្នាលើកដំបូងបំផុតក្នុងបំណងដោះស្រាយភាពតានតឹងយោធារវាងគ្នានឹងគ្នាតើស្ថានភាពនៅឯប្រាសាទព្រះវិហារនោះមានសភាពយ៉ាងម៉េចដែរតើលោក អត់សូមជម្រាបថាបើទោះបីជាគណៈកម្មការព្រំដែនថៃខ្មែររួមដែលកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នានៅឯខេត្តសះកែវប្រទេសថៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពកងទ័ពថៃដែលនៅក្នុងវត្តខ្មែរនោះមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេគ្រាន់តែវាមិនបានឈានទៅដល់ការប្រជុំមុខដោយអាវុធដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទចំណែកឯកងទ័ពវិញគឺនៅតែរក្សាភាពដដែលហើយនៅតែចូលមកកាន់ទឹកដីខ្មែរនៅជុំវិញបរិវត្តនោះដដែលបាទ លោកសង្កេតឃើញថាមានការធ្វើចលនាតបអ្វីខ្លះដែរឬទេឬក៏សេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងភាគីយោធាខ្មែរនោះនិយាយអ្វីខ្លះទៅលោក ពេញមួយថ្ងៃនេះយើងបានមើលឃើញថាសកម្មភាពកងទ័ពថៃដែលចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរនៅតែមានសកម្មភាពចូលដដែលក៏ប៉ុន្តែផ្អែកតាមប្រភពព័ត៌មានពីកងយោធាខ្មែរដែលអង្គុយកត់ត្រានៅតាមច្រកចូលនោះបាននិយាយថាវត្តមានកងទ័ពថៃនៅតែចូលមកកាន់តំបន់វត្តទឹកដីខ្មែរនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែចំនួនដែលចូលនោះបានថយចុះជាងពីម្សិលមិញហើយនឹងជាងពីប្រហែលថ្ងៃមុនបាទប៉ុន្តែកម្មភាពយោធានៅតែមានការប្រឈមមុខតទល់គ្នានៅឡើយទេមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេហើយស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈត្រៀមប្រយុទ្ធត្រៀមខ្លួននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងទីវត្តខ្មែរដែលធ្លាប់តែកងទាហានថៃនិងកងទាហានខ្មែរដែលឈរជាមួយគ្នាពីកាត់នោះឥឡូវនេះបានរំសាយរៀងខ្លួនតាមយុទ្ធសាស្ត្រយោធាដែលគេថាចែកទៅកាន់តំបន់លេនឋានទីរៀងខ្លួនហើយឈប់ប្រមូលផ្ដុំទៀតហើយបាទ ដូច្នេះស្ថានភាពឃើញថាហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងជាងពីថ្ងៃម្សិលមិញឬក៏ពីថ្ងៃមុនមិនដែរទេលោក បើប្រៀបធៀបទៅស្ថានភាពនេះវាទំនងជាស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងជាងមុនដោយសារតែភាគីទាំងសងខាងបាននិយាយថាគេរងចាំតែដំណោះស្រាយនៃកិច្ចចរចាតែប៉ុណ្ណោះហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយបើសិនជាស្ថាបថាលទ្ធផលនៃការចរចានោះមិនបានសម្រេចត្រូវរូវគ្នាទេភាគីម្ខាងម្ខាងអាចមានការព្រួយបារម្ភថានឹងឈានទៅរកការផ្ទុះអាវុធក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាការពិគ្រោះមិញនេះអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមបានអញ្ជើញមកដល់កន្លែងតំបន់ប្រាសាទនោះដើម្បីសាកសួរសុខទុក្ខកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយនឹងមានចៃអំណោយខ្លះនោះលោកបានសន្យាថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនអោយមានការឈានទៅដល់ការកើតសង្គ្រាមដើម្បីបង្ហូរឈាមគ្នាដែរគឺប្រទេសទាំងពីរហើយកងទ័ពទាំងពីរនៅតែជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នារវាងប្រទេសជិតខាងបាទ បាទនៅក្នុងថ្ងៃដែលមានកិច្ចចរចារវាងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនរួមកម្ពុជាថៃនេះដែរតើស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិក៏ដូចជាប្រសង់នៅក្នុងវត្តខ្មែរនោះតើស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងធម្មតាឬក៏មានអ្វីប្លែកដែរទេលោក នៅថ្ងៃទី21នេះត្រូវបាននៅក្នុងកន្លែងតំបន់សមរភូមិនឹងគេចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដែលសម្រាប់វាសនាចុងក្រោយដែលអាចឈានទៅរកការផ្ទុះអាវុធឬក៏មិនផ្ទុះអាវុធហើយយើងមើលឃើញនៅក្នុងវត្តព្រះសង្ឃបានគង់នៅដដែលក៏ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចហើយព្រះអង្គតែងតែទៅទូចាក់ចេញពីទីអារាមនោះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះចៅអធិការបានអះអាងថាមានព្រះសង្ឃណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីទីវត្តនោះនៅឡើយទេហើយចំណែកឯនៅឯភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះយើងឃើញថានៅមុខប្រាសាទមានប្រជាពលរដ្ឋតិចណាស់ប្រហែលជា40គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្នុងចំណោមចាក់ភូមិជាង300គ្រួសារនោះគឺក្រៅពីនោះគាត់ចាក់ចេញហើយម្ល៉េះនៅឯតំបន់ភូមិកោមួយនៅឯក្រោមជើងភ្នំក្នុងទឹកដីខ្មែរនោះយើងឃើញថាតាំងតែពីល្ងាចម្សិលមិញផ្ទះជាច្រើនត្រូវបានគេយកបន្ទះក្តារវាយដីគោលបិទទ្វារព្រមទាំងបិទបង្អួចជិតហើយម្ចាស់បានចាក់ចេញទៅអស់ហើយវិបត្តិផ្សេងៗគឺការហូបចុកការលក់ដូរចំណីអាហារនឹងត្រូវបានអ្នកដែលចូលមកកាន់តំបន់នឹងពិបាករកបរិភោគណាស់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចាក់ចេញក្នុងចំណោម100គ្រួសារនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 40% ហើយបានចាក់ចេញបើឡែកតម្លៃប្រេងសាំងនៅទីនេះថ្ងៃនេះបានឡើងរហូតទៅដល់1លីត្រ10000រៀលហើយវិបត្តិប្រេងសាំងអត់មានតទៅទៀតទេតាមម៉ូតូដុបជាច្រើនត្រូវបានជួបនឹងបញ្ហាខ្វះសាំងពីព្រោះតែគ្មានសាំងដើម្បីលក់ឲ្យសម្រាប់បើកបរឡើងភូមិទៀតទេបាទ ចុះស្ថានភាពទាហានក្នុងការរស់នៅតើមានភាពត្អូញត្អែដែរទេលោក បាទយើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះកងទាហានភាគច្រើនបាននិយាយថាគេមានស្បៀងអាហារកញ្ចប់គ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះមានជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ហើយសារតែស្បៀងអាហារជាតែបញ្ជូនមកក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិរបស់គេគឺខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារតែនៅលើតំបន់ក្នុងភូមិនេះមិនទៅជាមានទឹកប្រើប្រាស់ទេមានតែឆ្លប់ឲ្យកន្លែងហើយឆ្ងាយជួនកាលអ្នកខ្លះ 3-4 ថ្ងៃមកហើយអត់ស្វាន់បានទឹកងូតដើម្បីសម្អាតខ្លួនប្រាណទេហើយអ្នកខ្លះអត់មានទឹកសុទ្ធបរិភោគទេគឺបានដើរទូទឹកតាមចលងភ្នំតាមជ្រោះថ្មឲ្យហូបដូច្នេះនៅមានការខ្វះខាតខាងវិបត្តិទឹកទោះបីតែកងទាហានថៃក៏មិនមានទឹកប្រើប្រាស់ដែរគឺបានចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរដោយទុកអាវុធមួយកន្លែងហើយចូលមកងូតទឹកនៅក្នុងស្រះទឹកដីខ្មែរតែម្ដងបាទ ចុះស្មារតីប្រយុទ្ធវិញលោក ចំណែកស្មារតីប្រយុទ្ធវិញយើងឃើញថាកងទាហានខ្មែរមានទឹកចិត្តអង្គអាចក្លាហានដោយគេគិតថាគេរងចាំតែពេលផ្ទុះអាវុធប៉ុណ្ណោះគេនឹងមិនកោតខ្លាចទេគេលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិដោយឡែកយើងឃើញថាកងទ័ពថៃភាគច្រើនបានសម្ដែងទឹកចិត្តស្អុយត្អែទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមហើយថាគេមិនចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែគេបានចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែរនេះដោយសារតែមេបញ្ជាការរបស់គេបានតម្រូវឲ្យហើយបើមិនចូលមកទេមានន័យថាគេកាត់ប្រាក់ខែរបស់គាត់ហើយគាត់ចូលមកនេះដោយសារតែមានការឧបត្ថម្ភប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃផងគឺគាត់សម្រេចចិត្តមកហើយអ្នកខ្លះថាគាត់ធ្វើជាទីឯលក់ជីវិតពីព្រោះគាត់មានប្រៃចំការអីធ្វើដូច្នេះការបញ្ជូនមកនេះគឺតាមបទបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់គិតថាទាហានខ្វាយភាកច្រើនដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យប្រយុទ្ធទេបើមិនគឺមានការផ្ទុះអាវុធឡើងគាត់ថាគាត់នឹងសុំរួចតែខ្លួនទេបាទ ហើយគេដឹងពីស្មារតីទាហានថៃដល់របៀបណាទៅលោក យើងបានចូលទៅដល់តំបន់ LCC របស់តង់ទេទាហានថៃជាច្រើនហើយយើងបានសាកសួរនិយាយលេងជាមួយគ្នាដូចជាបញ្ចាត់ទុកគ្នាជាទៅនេះយើងចាប់ទុកគ្នាជាភេតរភាពជាបងប្អូនហើយយើងបានសួរពីបញ្ហាហ្នឹងគាត់បានទូនតែយ៉ាងដូចនេះ បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសៅយុទ្ធចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងស្ថានភាពផ្ទាល់នៅឯប្រាសាទព្រះវិហារនេះបាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអាចរិទ្ធបាទ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនស្ដីអំពីមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រការមួយចំនួនមុនពេលបោះឆ្នោតការដាំការថែរក្សាដើមត្នោតការផ្ដល់អាហារបំពន់ដល់កុមារពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនៅចុងកម្មវិធីគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅ បាទសំភារ ពេលការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានធ្វើការពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រការមួយចំនួនដើម្បីជាការយល់ដឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសោមច័ន្ទឌីណាសមាជិកកោចបជាមួយនឹងលោកផានសុផាតដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំចាន់លីណាបាទ បាទសូមជម្រាបសួរលោកផាសុផាតបាទ បាទតាមនៅពេលនេះគឺថានៅមានពេលថាចិត្តវិសប្តាហ៍ទីប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃដែលបោះឆ្នោតចូលមកដល់គឺថ្ងៃទី27ខែកក្កដានេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរលោកអំពីតកតងបញ្ហាមួយចំនួនស្ដីពីការបោះឆ្នោតចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ពន្យល់នៅចំណុចខ្លះខ្លះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតកតងទៅនឹងការចែកបានព័ត៌មាននឹងអ្នកដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតនោះដោយសារកន្លងមកគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺថារហូតដល់រាប់លាននាក់នោះមិនបានទទួលបានព័ត៌មានដូច្នេះតើលោកអាចពន្យល់បញ្ហានេះទៅប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចថាតើអ្នកទទួលបានព័ត៌មាននិងអ្នកមិនបានទទួលបានព័ត៌មាននោះតើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអាចទៅបោះឆ្នោតបានឬមិនបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ បាទសូមអរគុណលោកផាសផាតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសជាថ្មីសម្រាប់លោកខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតនេះតាមការពិតកោជបបានរៀបចំឲ្យមានបានព័ត៌មាននេះឡើងគឺដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យលោកងាយនឹងស្វែងរកឈ្មោះរបស់ខ្លួននិងទីតាំងកាយឡៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺសំខាន់គឺបញ្ជាក់នៅទិន្នន័យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានឈ្មោះមានភេទនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះរបស់គាត់នឹងជាមួយនឹងលេខាធិការនៃកាយឡ័យបោះឆ្នោតកោជបបានចេញបានព័ត៌មាននេះហើយបានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយកាលពីថ្ងៃ25ខែឧសភាហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏លោកមិនបានតាមបានទទួលនៅបានព័ត៌មាននឹងនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលក្តីមិនបានទទួលក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដដែលដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងឯកសារផ្លូវការដែលកោជបបានកំណត់តែបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតទៅជាមួយផងនោះនឹងងាយនឹងធ្វើការរកឈ្មោះតាំងពីបងប្អូនចូលទៅដល់ទីតាំងកាលឡៃបោះឆ្នោតនោះគឺមានជំនួយការទី2តែគាត់នៅខាងក្រៅនោះគឺថាគាត់ជួយរកឈ្មោះនៅក្នុងតារាងបញ្ជីពេលហើយនឹងពេលដល់វេនដែលយើងតម្រង់ជួរចូលទៅក្នុងកាយឡៃបោះឆ្នោតនោះគឺមានលេខាធិការនៃកាយឡៃនឹងគេជួយបន្ថែមទៀតគឺថាការចូលរួមរបស់បងប្អូននោះគឺថាវាលឿនបើសិនជាមានលក្ខណៈបែបនេះបាទ បាទនៅក្នុងរឿងនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលបានព័ត៌មានតើគាត់អាចមានសិទ្ធទៅទទួលបានព័ត៌មាននឹងទៀតទេរហូតទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះឬមួយក៏គាត់អាចទៅផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីទិន្នន័យរបស់គាត់នឹងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ បាទតែប៉ុន្តែនឹងចំណុចនេះ ដែលបានទទួលបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតលោកអាចអញ្ជើញទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងដែលយើងហៅថាសិចនឹងគឺដើម្បីទទួលពីព្រោះរយៈពេលដែលកោជបបានធ្វើការចែកជូនតាមផ្ទះតាមភូមិតាមក្រុមហើយមិនបានជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺបងប្អូនអាចទៅកាន់កិច្ចការិយាល័យស្រេចដើម្បីទៅយកនគរបាលពីព្រោះពេលនោះគឺគ្រប់សិចនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងគេនឹងប្រមូលដាក់ម្ដងដើម្បីផ្ដល់ជូនគាត់បងប្អូនបង្ ឬមួយក៏ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះបានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដដូច្នេះពេលដែលអ្នកប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតពេលហ្នឹងគាត់អាចបានទទួលបានព័ត៌មានហើយគាត់ត្រូវចង់ដឹងអំពីការិយាល័យនៅទីណាផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដូច្នេះគាត់ត្រូវទៅកន្លែងបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅសួរអ្នកណាអំពីព័ត៌មានទាំងនេះបាទ បាទសិនជាលោកចង់ជ្រាបអំពីទីតាំងនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតមុនដល់ថ្ងៃ27ខែកក្កដានេះលោកអាចអញ្ជើញទៅឃុំសង្កាំងដែលនៅពេលនោះគឺគេបានបិទនៅបញ្ជីទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលកំណត់ថាគាត់ត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅទីតាំងណាហើយទីតាំងឈ្មោះអីនៅកន្លែងណាតែបើសិនជាដល់ពេលវេលាដល់ថ្ងៃដែលត្រូវបោះឆ្នោតហើយលោកគាត់តែអញ្ជើញទៅទីតាំងការិយាល័យដែលធ្លាប់បោះពីលើកមុនហើយសូមឲ្យជំនួយការទី2លោកជួយជាជំនួយការទី2នឹងជួយរកឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលបិទនៅទីតាំងកន្លែងនោះដើម្បីសម្រួលឲ្យគាត់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត តើតោងបញ្ហានឹងកន្លងមកក៏មានការតវ៉ាដែរអំពីការដែលខុសឈ្មោះគាត់អត់មានបានព័ត៌មានហើយគាត់អត់បានផ្ទៀងមុនអញ្ចឹងទីមានការខុសឈ្មោះតើខុសឈ្មោះកម្រិតណាដែលអាចគាត់អាចកែតម្រូវឬមួយក៏អាចបោះឆ្នោតបាននោះបាទ បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខុសឈ្មោះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយគរជបនោះគឺសំខាន់នៅពេលដែលលេខាធិការនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតលោកបានធ្វើការពិនិត្យទៅនឹងឯកសារផ្លូវការរបស់បងប្អូនបើសិនជាការខុសឈ្មោះនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសបន្តិចបន្តួចឧទាហរណ៍ថាសូខ្វះស្រៈខ្វះជាងខ្វះភ្ជញ្ជនៈឬក៏វណ្ណយុទ្ធជាដើមអញ្ចឹងទៅគឺគេអាចទទួលយកបានមានន័យថាបើត្រូវពីរខុសមួយអាហ្នឹងគឺថាគេឲ្យយើងបោះហើយ បាទនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបើសិនជាវិជ្ជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បោះឆ្នោតយកញោមហើយហើយគាត់បានបោះឆ្នោតជាបន្តបន្តមកហើយហើយនៅពេលនេះគាត់មិនបានទទួលបានព័ត៌មានទេហើយមានការខុសអញ្ចឹងដូច្នេះការតវ៉ាដំបូងនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ ការតវ៉ារបស់គាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះគឺមានប្រធានការឡៃបោះឆ្នោតគាត់ជាអ្នកជួយសម្រួលឲ្យបើសិនជាខុសឆ្ងាយពេករហូតដល់ទិន្នន័យទាំង3ដែលខ្ញុំបានជម្រាបថាទី1ឈ្មោះអាយុថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទក្នុងទាំង3នោះគឺខុសទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់มันមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះទេតែបើសិនជាក្នុងទាំង3មានទិន្នន័យ2ដែលដូចនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការរបស់គាត់នឹងគាត់នឹងបានបោះហើយបាទ លោកអ្នកនាងអាចរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះភាគបន្តនៅពេលក្រោយទៀតសមាគមអភិរក្សដើមត្នោតដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយនានាជាពិសេសគណៈបកដែលនឹងត្រូវឈ្នះឆ្នោតអាណត្តិទី4ខាងមុខនេះចូលរួមជួយការពារដើមត្នោតពីព្រោះសពថ្ងៃសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញដើមត្នោតនៅតែមាននៅឡើយ ហេតុដែលនាំឲ្យសមាគមធ្វើការអំពាវនាវនោះពីព្រោះដើមត្នោតនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរមួយផងដែរហើយមកទល់ពេលនេះ គេក៏មិនដឹងថាការកាប់បំផ្លាញដើមត្នោតនោះអស់ចំនួនប៉ុន្មានដែរដែលគ្រាន់តែដឹងខ្លះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដើមត្នោតនៅកម្ពុជាមានរាប់លានដើមអ្នកស្រីកែពេជ្រមេត្តារាយការណ៍លម្អិតអំពីបញ្ហានេះ មន្ត្រីសមាគមអភិរក្សដើមត្នោតដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការកាប់បំផ្លាញដើមត្នោតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាគេឃើញនៅតែមាននៅឡើយសប្តាហ៍នេះដែលជាប្រការមួយអាចឈានទៅរកភាពបាត់បង់ពូជដើមត្នោតទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានហ្មត់ចត់និងទាន់ពេលវេលាទេនោះ ប្រធានសមាគមអភិរក្សដើមត្នោតដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកពុកលះរិស័យបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសចុះអប់រំលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការថែរក្សាដើមត្នោតកុំកាប់បំផ្លាញដើមត្នោតនៅក្នុងឃុំស្រង់ស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកបានបន្តថាបើទោះបីពេលនេះមិនមានស្ថិតិណាមួយបង្ហាញពីតួលេខកាប់បំផ្លាញដើមត្នោតថាមានប៉ុន្មានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំពោះសកម្មភាពកាប់ និងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលជាដើម បាទការកាត់អង្គណាត់នោះនៅតែបន្តអញ្ចឹងព្រមថាលក្ខណៈដឹកជញ្ជូនមានការថយចុះមែនដឹកជញ្ជូននោះអាចនិយាយថាអ្នកដែលគេកាប់ហើយដាក់ឡានដឹកជញ្ជូនទៅលក់នៅខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងវាថាដូចថយចុះបន្តិចប៉ុន្តែអត់ទៅផ្សេងទៀតអត់ទៅផ្សេងទៀតនៅតែមានការកាប់ គូរំលឹកផងដែរថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាដើមថ្នោតនេះគេឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកបានចេញបទបញ្ជាមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006កន្លងទៅដែលស្ដីពីយន្តការការពារនិងអភិរក្សដើមថ្នោតដោយហាមមិនឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញដើមថ្នោតទេពលគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័ននិងក្រុមមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមអភិរក្សឬជួយការពារដើមថ្នោតឲ្យបានគង់វង្សបទបញ្ជានោះគឺយោងទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2005ដែលស្ដីពីការដាក់បញ្ចូលដើមថ្នោតជានិមិត្តរូបមួយសម្រាប់កម្ពុជាប្រធានសមាគមអភិរក្សដើមថ្នោតដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកពុកលក្ខរាសីបានមានប្រសាសន៍ថាបាតុបញ្ជាមានបទបញ្ជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគេមិនឃើញមានការបញ្ឈប់សកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញដើមថ្នោតទេរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះលោកបានបន្តថាកត្តានាំឲ្យមានបន្តការកាប់បំផ្លាញដើមថ្នោតគឺមានច្រើនយ៉ាងដូចជាភាពប្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យគេលក់ដើមថ្នោតឬលក់ដីដែលមានដើមថ្នោតហើយនឹងខ្វះការស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ដើមថ្នោតជាពិសេសគឺមន្ត្រីអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗក៏ហាក់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានេះដែរ មូលហេតុចម្បងនោះគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់ភូមិឃុំមានវិរវល់តែម្ដងដល់គេជលថាទីមួយនោះដើមថ្នោតនោះបោះជាជនហើយទីមួយចំនួនទៀតគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលទិញដីច្រើនៗគឺថាកាត់ចោលទាំងតូចទាំងធំទាំងអស់មកឈូសដើម្បីចាក់ដីចាក់អីហើយទុកដីនោះលក់ឬមកយកដីនោះធ្វើជាលំនៅឋានផ្ទះលំនៅអីចឹងណាអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានអត់ហ៊ានតែម្ដងអត់ហ៊ានចូលក្នុងកន្លែងគេផង បញ្ជាក់ប្រាប់ពីបញ្ហានេះដែរមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកបណ្ឌិតហ៊ានវ៉ាន់ហនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកសិកម្មក៏បានធ្វើការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញដើមថ្នោតនោះដែរកន្លងមកនោះហើយនឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយចុះតាមដានការដឹកជញ្ជូនរបស់ឈ្មួញកណ្ដាលដែលដើរប្រមូលទិញដើមថ្នោតយកទៅលក់ឲ្យដេប៉ូលក់ឈើនានាដូចជានៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាដើមក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសកម្មភាពទាំងនោះគេឃើញថាបានថយចុះខ្លះហើយលោកបានបន្តទៀតថាចំពោះការទប់ស្កាត់ការកាប់ដើមថ្នោតជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយដើមពីរដើមនោះគេមានការពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ពីព្រោះដើមថ្នោតនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលថាយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើការកាប់ក្នុងតំបន់ធ្វើចំនួនជាពិសេសគឺឈ្មោះកណ្ដាលដែលប្រមូលទិញជាដេប៉ូបាទក្នុងករណីដែលគាត់កាប់របស់គាត់មួយដើមពីរដើមដើម្បីដោះស្រាយលំនៅឋានកូនចៅរបស់គាត់អានោះវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាពិបាកដែរត្រង់ថាអ្នកដែលប្រមូលទិញដើមថ្នោតគឺប្រមូលទិញអំពីកសិករម្នាក់ម្ដងម្ដងពីដើមនឹងឯងហើយវាតកតងអំពីបញ្ហាខ្លះក៏ប៉ះនៅលើបញ្ហាសំឡងមួយចំនួនអានោះដូចជាការពង្រីកផ្លូវជាតិឬអីនោះអានោះវាជាមិនផុតទេហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលក្រសួងកសិកម្មកំពុងតែធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺហើយនាំរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏ចាត់ឲ្យខាងស្ថានីយ៍ពិសោធន៍កូនឈើស្ថានីយ៍កូនឈើរបស់ខាងផ្នែករដ្ឋបាលផ្សេងឈើនេះគឺមានមិនបោះកូនឆ្នោតជាប់ជាប្រចាំដើម្បីធ្វើការបែងចែកទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីដាំ សក់ទៅឡើងវិញនៅអ្វីដែលបាត់បង់វាជាការពីរដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងបាន ប្រធានសមាគមអភិរក្សដើមត្នោតដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកពុកលរិស័យបានឲ្យដឹងផងដែរថាសមាគមអភិរក្សដើមត្នោតដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកន្លងមកក៏ដូចសប្តាហ៍បានចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញដើមត្នោតនេះដូចជានៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅសមាគមបានចូលរួមអប់រំប្រជាពលរដ្ឋជាង30គ្រួសារនៅក្នុងឃុំស្រង់ស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលអ្នកទាំងនោះធ្លាប់បានចូលរួមដាំដើមត្នោតជាមួយសមាគមអភិរក្សដើមត្នោតដើម្បីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2004លោកបានបន្តទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនៅក្នុងឃុំស្រង់នោះគេបានដាំកូនត្នោតបានជាង1000ដើមដោយមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភជាថវិកាខ្លះដល់អ្នកដាំដើមត្នោតពីសហប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនាំគ្នាដាំកូនត្នោតឡើងវិញហើយឈប់កាប់បំផ្លាញដើមត្នោតតទៅទៀតពីព្រោះទម្រាំដើមត្នោតដាំបានធំអាចប្រើប្រាស់បាននោះគឺមានរយៈពេលយូរណាស់តកតងទៅនឹងការកាប់ដើមត្នោតនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្រង់ដែលបានចូលរួមការដាំដើមត្នោតជាមួយសមាគមអភិរក្សដើមត្នោតដើម្បីកម្ពុជានោះបានសម្ដែងនូវការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដែរថាដើមត្នោតពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះបានផ្ដល់ផលឲ្យទាំងដើមស្លឹកនិងផ្លែផ្កាដូច្នេះគេមិនគួរនាំគ្នាកាប់ដើមត្នោតចោលឬលក់នោះទេប្រធានសមាគមអភិរក្សដើមត្នោតដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកពុកលរិស័យបានបញ្ជាក់ដែរថាដើម្បីថែរក្សាដើមត្នោតឲ្យនៅគង់វង្សនោះតើតែប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គេជួយយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងពេលនេះគណៈបកនយោបាយនានាដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នារកសម្លេងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ឆ្នោតនោះគួរចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាដើមត្នោតនិងអ្នកឡើងត្នោតផងដែរពីព្រោះចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនបានឃើញគណៈបកណាមួយមានគោលនយោបាយការពារដើមត្នោតនោះទេលោកបានបន្តថាប្រសិនបើមិននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមទប់ស្កាត់ការពារមិនឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញដើមត្នោតនោះតទៅទៀតទៅថ្ងៃអនាគតកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗគេប្រកាសជានឹងមិនស្គាល់ដើមត្នោតហើយក៏ហាក់បាត់បង់នៅនិមិត្តរូបរបស់ខ្លួនពីព្រោះដើមត្នោតនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអត្តសញ្ញាណនៃជាតិខ្មែរមួយផងដែរខ្ញុំកៅពេជ្រមេតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកង្វះជីវជាតិអាហារចំពោះកុមារនិងទារកដែលនាំឲ្យក្មេងមិនលូតកម្ពស់និងមិនធំធាត់ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការលីកាដូនិងមីកាដូជួយធ្វើការបំពេញសុខភាពដល់កុមារនិងទារកនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលអ្នកស្រីអុកសាវរីរាយការណ៍ជុំវិញការបំពេញអាហាររបស់អង្គការនោះពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្របសណ្ដែកដីលីងទាំងសម្បកផ្លែចេកទុំនិងទឹកដោះគោកំប៉ុងត្រូវបានបុកនិងកិនលាយចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ពុះជាដុំដុំចែកឲ្យកុមារនិងទារកទទួលទាននៅភូមិត្រពាំងទាបឃុំកក់ស្រុកបោសាច់ខេត្តកំពង់ស្ពឺកុមារឈ្មោះអឹមផាន់ណាសិស្សថ្នាក់ទី2សាលាបឋមសិក្សាវត្តកក់កំពុងទំពាននំឲ្យដឹងថាមុនគេញ៉ាំនំសណ្ដែកដីនេះគេមានអាការៈហេវហត់វិលមុខក្តៅខ្លួននិងក្អកក្រោយពីអង្គការឲ្យញ៉ាំនំសណ្ដែកដី4ដងមកអាការៈទាំងអស់នោះបានអន់ហើយរៀនមានការចងចាំពាក្យគ្រូខ្លះខ្លះ កោហាងបានសខែណាសោចាំច្រើន អ្នកស្រីសុំស៊ីមិនដឹងថាគាត់ខ្វះខាតជីវភាពនិងកូនញឹកផងគ្រួសារគាត់មិនសូវមានអាហារស្រស់ស្រស់និងបន្លែល្អល្អទទួលទានក្រៅពីអំបិលទឹកត្រីក្តាមខ្យងឡើយអ្នកស្រីថាកូនស្រីគាត់អាយុជាង1ខួបកើតមកស្គមមិនឡើងគីឡូមានសាច់លឿងឧស្សាហ៍ក្តៅខ្លួនក្អកយំមិនសូវឮគាត់ថាក្រោយពីញ៉ាំនំសណ្ដែកដីបានមួយខែមកកូនស្រីនោះកម្រើកដៃជើងរហ័សបន្តិចអាចក្រោកឈរហើយស្រែកយំឮជាងមុន តាំងពីមិនទាន់បានញ៉ាំពួកឲ្យឈឺដងឡើងដងចុះតិចទៅពេតតិចទៅពេតអាហត់សូវអីអស់បាន9ជាងបានឡើងកពស់ហើយឡើងកន្លោ ភ្នាក់ងារសុខភាពភូមិត្រពាំងទាបឃុំកក់ស្រុកបោសាច់ខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកញ៉ែមហាក់មានប្រសាសន៍ថាអាហារបំពន់មានសណ្ដែកដីចេកទុំនិងទឹកដោះគោកំប៉ុងបានផ្ដល់ដល់ទារកនិងកុមារដែលខ្វះជីវជាតិចាប់ពីអាយុ8ខែដល់10ឆ្នាំចំនួន4វគ្គមកហើយអាហារបំពន់នោះបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ឲ្យកុមារនិងទារកពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ដោយអង្គការលីកាដូនិងអង្គការមីកាដូលោកញ៉ែមហាក់បន្តថាកុមារនិងទារកជិត100នាក់បានទទួលអាហារបំពន់វគ្គខុសៗគ្នាកុមារខ្លះហូបបាន2ខែខ្លះហូបបាន1ខែខ្លះហូបបាន2អាទិត្យខ្លះទៀតទើបចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ឲ្យហូប มูลเหตุในขมิ้นเราดับบอลยิงขยมนี้ดาวมีการควักฮาร์ดทิพย์ตุ่มเงินหนึ่งกับโป้วิชันตะการหมอขมิ้นเรียงเตือหายวิขมิ้นตุ่มเงินเรียงสราบาดใบซาแต่ขมิ้นนู้นควักจีวิจิตอาหาจังบรรลัยอาหาเปรย์จังอาหาสลบวิชโนบานเอากาลีกโบมันช่วยยังขยมได้เจี๊ยงเงี้ยสกังบาลิขยมบานติเจ็ดแต่ลืมไม่เอาเพคีออฟออซาโตนะหนึ่งไอติดเป็นเจ็ดหนึ่งใครอย่างน้อคุณจุปโปองคาลิกโดได้บานช่วยอุปถัมภ์ดาวกลมระบกอด เนสไรลายย่อมจีเนี่ยผลัดนมตามการนายน้อมปีองคาลิกโดหนึ่งมีกาโดอาอังธากวาดบานโยกรอบสันไดได้ประมวยโรยกรัมลิงจังสำบอละมอมย้ำยกหมกบกไอมัดให้ยกพลายเจ็ดนำวาตุ่มมวยพลายหนึ่งจะตึกดอกโกขับมวยกำป้องบกเลียจีมวยคณีไอซับจะขนองท่าสะอาดมวยให้กวาดบำเพ็ญไอเมียนกำรัสมาคณีเติบกัดเจ็ดดอมสมาสมาคณีใจเอาจิรุหนึ่งกบม้าจำนวนดอกแหนกเนสไรทาประสันบาจิรุหนึ่งกบม้าได้เติบบำป้อนการดอกจำนวนเฟดองเติบท้ายมาใบไว้จำนวนปีดองได ้กาปิดดำไรคนยำต้นซอยละครูต้มบานอังกาลีกันโอบานหมอกได้บำปอนขมิ้นคนยำขันบานลุดละลุดกบโตสับทายนี่ละครูขันบาจิรุปีมน กมารัยบานยำอาหารบำปอนระยะเปรย์ปีขายหายกรุเปิดบานพระอาปดานมสันใดใดดาวรุเกบานอาอังธาสกเพียบเกบานเริงปังหนึ่งลางตรงนุนพร้อมจังลูดกัมปุ๊กเตียดพ้องข้อปีมนดันมันต้อนยำอาหารแบบนี้เกลซาชื้อหนึ่งออกกำลังแม่ภูมิตะแปงเตียบคมเกาะสกบอสัดลูกมาปอกอ่อยดังทาภูมิลูกเนื้อกระบายจึงพนมคว้าประพบตักเทอสายฉลานแรงสวดสมบูจึงงือกรนจันรีไอได้ดำดอกนองกรูซามวยมวยเมียนใดเต็กพอลฮบมันจะแอดนอมอ่อยกาจึงงือสไลสลังมียางเตียบภูมิลูกทัดในชงายปิดนาเจี๊ยบหนึ่งชงายปิดตีซาเนี่ยภูมิคละคว้าจีบเพียบคว้าประเต็งบรรลัยไตรซักมันอาจกระตัวเตียนกรบจีบเจี๊ยบอาหาหมกบำป้อนเรียงกายบานไหลลูกทากบมาหนึ่งจะรุคละสำราหมกมันกรบจึงงอนหนึ่งกรันมันหลุดล้อสอบตามอายุเจ็บองกาลีกระโดหนึ่งมีกระโดจะเรื่องกบมาหนึ่งติรุในขนมพุ่มได้เมียนสัตว์เลี้ยงลังอุซาบลมกได้คล้วนหนึ่งเรียนมันใส่แจ๊กจ้ำมกบนป้อนอาหาร ไม่เคยนะสกปรกความบาได้กอดบางปอนนั้นเคยนะเวียความบาเจียงมนได้อมักไม่แต่ที่มนเวียความจีวิเชียร์จังแล้วเราแล้วกอดเมียนหามปอนอย่างนั้นนั่นก็ไม่รังมนตามแต่กอดเมียนกำรงหันการประกอบจังมอ ประมาณชั้นไม่ได้กอดอันดับหนึ่ง มาเต็มบาชั้นเจียงเลย กรุ๊ปแปดพยาบาลในองค์การลีกาโดลงเงียนสรันเงียนประสาทาติรุนังกมาจำนวนใบรอยสายสับเนี้ยมอกปิดใบคมบวนพุ่มขนองสกบอสแคดกำปงสปื้อตะตัวอาหารบำปอนบังการสกเพียบเพื่อไอลางจำนวนหนึ่งลูดกำปูตามอายุก้าวพัฒน์อาหารบำปอนนี้บ้านปีองค์การลีกาโดนังองค์การมีกาโดลูกท่าจำเฮียนซาลบองบำปอนอาหารดำบงองค์การบ้านเชื่อเรื่องโยกไตติรุนังกบมาได้ร้องกรุ๊กคว้าจำในอาหารทุ่นหมกบำปอนมุนเกกล่าวกาบำปอนพนักงานสกปรกสะกมทั้งหนึ่งบ่อกำปูติรุนังกบมาเจียประจำกล่าวกาตามดานขนมตารางลูดล้อหนึ่งตึงงุนเคยท่าติรุนังกบมากล่าวกาตะตัวเตียนอาหารบำปอนบ้านลูดกำปูหนึ่งเมียนตึงงุนไตรตามตารางกำนัดองค์การบ้านฟ้าประดอลอาหารบำปอน มุ่นหนังอ้อยมปอนนี่คือยังถือทเวกาทลังทำเถอวะตามพิโรยทำเถอผู้กานาอัตรพิโรยแต่ตัวเจ๊กันนะยังอ้อยขมิ้นยำเต้เวียเต้เวียทวบเลือดน้ำดิมิ้นจึงเอื้อยมือเตี้ย ประเทศกรรมวิธีเจ็ดอาหารุปธรรมในกระทรวงสุขาภิบาลโลกวิจารณ์ดัดอู้เกยแบบน้ำมิ้นประสาทากระทรวงสุขาภิบาลเติบบานโยลพร้อมสักการจมวยองกาลีกาโดขนมกัดช่วยประดาลอาหารบำปอนดอลติรุ่นนังกุมาได้คล้ายคลังไอ้บำปอนสกปรกลางไว้เงยตามจนบัดโลกบรรทออทากระทรวงขมิ้นบกเล็กบรรทมสำหรับได้ใจจูนมหอบบำปอนดอลติรุ่นนังกุมาไลายกลายปีมันไตรสกปรกตามปอสกปรกจำนวนประมวยรูปปนนอ เขาก็ปุ่งกระเทือนไลฟ์มวยไอ้ลำรถมันใส่เจ้าพัฒนาการนำไปเจ้าการสักการเนี่ยนำไปช่วยจะกรุกมาแล้วนะเพราะนั้นนั่งยืมกำนันตะเลิศได้ยืมเหมือนจะท่าอันเดเวย์มันยืมมีบ้านหรือต้องตีมาได้อะมันยืมกรุบ้านมาทักการมาหายบ้านเรื่องตีชามให้มันไอ้เขาไอ้กุมารรู้ตัวกุบ้านไม่พอไอ้พวกเปย์ต้องช่วยจะกรุฟันเบอร์อันเดเวย์ช่วยจะกรุบ้านก่อนไอ้กุมารนั่งเนี้ยคุมถอดบ้านนะแต่มันลุกล้อเลยลุกล้อกุบ้านเนี้ยทำตีมาได้นะ តាមប្រសាសន៍មន្ត្រីអង្គការលីកាដូឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានយល់ព្រមសហការក្នុងការជួយថែបំពន់សុខភាពតាមជនបទតាមការស្នើសុំពីអង្គការលីកាដូនិងមីកាដូហើយការអបឋមនឹងអនុវត្តមានរយៈពេលជាង២ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008នេះតទៅក្នុងជំហានសាកល្បងដំបូងនាងខ្ញុំអុកសៅបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តកំពង់ស្ពឺ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ដែលជម្រាបជូនដោយលោកជាមករាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅកម្ពុជាថៃបានជួបគ្នាជាច្រើនម៉ោងជាងការរំពឹងទុកនៅគ្រាដែលទាហានខ្មែរនិងថៃត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានស្ថិតក្នុងលក្ខណៈត្រៀមប្រុងប្រយ័ត្នរៀងៗខ្លួន អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពថៃលោកប៊ុនស្រាងនាមប្រឌិតបានប្រាប់អ្នកកសែតថាកិច្ចចរចារបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅកម្ពុជាថៃមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យអ្វីនោះទេលោកប៊ុនស្រាងនាមប្រឌិតបានថ្លែងថាកងទាហាននៅតែស្ថិតក្នុងទីតាំងដដែលក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារប៉ុន្តែជាវិងការប្រជុំមុខដាក់គ្នា អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមស្នេហ៍ផ្កាយមាសបួនលោកគុណគឹមនៅថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញចុះទៅចែកចំណោយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមទាហានដែលកំពុងការពារបរិវេណតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដំណើរចុះលើកទឹកចិត្តនឹងនាំយកមហូបស្បៀងអាហារដល់ពលទាហានខ្មែរគឺនៅចំពេលដែលគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅរបស់កម្ពុជានិងថៃកំពុងតែចរចាគ្នានៅឯខេត្តស្រះកែវក្នុងប្រទេសថៃ ដើម្បីរកការបញ្ជាបញ្ហាប្រឈមមុខរវាងយោធាកម្ពុជានិងថៃក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីដែលបានប្រាប់ទាហានខ្មែរនៅទីនោះឲ្យរសារភាពអត់ធ្មត់កុំប្រើអំពើហិង្សាប្រជាសហគមន៍តំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទាមទាររោគយុតិធធម៌ចំពោះមន្ត្រីជលផលខ្មែរលោកផាត់សរឿនដែលត្រូវទាហានជើងទឹកវៀតណាមបាញ់សម្លាប់ ក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរនោះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតលើបរិសុទ្ធម្នាក់នៅឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបូកដោយសារតែបរិសុទ្ធម្នាក់នោះមាននិន្នាការនយោបាយទៅគណៈបកសំរង្ស៊ីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលធ្វើការគម្រាមកំហែងនោះគឺជាមេឃុំកោះព្រះ មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកមេឃុំកោះព្រះជំនវិញការចោទប្រកាន់នោះបានទេសមាជិកសភាគណៈបកសំរង្ស៊ីបានទាមទាររដ្ឋសភាចាត់វិធានការលើក្មួយរបស់លោករយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយចោទថាបានបញ្ជាអង្គរវិយដំមកលើរូបលោកនិងថារំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងរាត្រីនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់មកសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីគោរពរាប់អាន យើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាចាប់ពីថ្ងៃទី9មិថុនាដល់ថ្ងៃទី2សីហា2008វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave និងផ្សាយកម្មវិធីពិសេសក្នុងមួយថ្ងៃ3ម៉ោង 1ម៉ោងនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីម៉ោងនៅកម្ពុជាតាមរយៈរលកធាតុអាកាស7580 kHz ឬកម្ពស់ 39.5 ម៉ែត្រនិង 13740 kHz កម្ពស់ 22 ម៉ែត្រ នៅពេលល្ងាចមានផ្សាយ2ម៉ោងពីម៉ោង 6:30 នាទីដល់ម៉ោង 7:30 នាទីលើរលកធាតុអាកាស 12140 kHz ឬ 25 ម៉ែត្រនិង 9455 kHz ស្មើនឹង 31 ម៉ែត្រ នឹងពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់តាមរយៈរលកធាតុអាកាស 12140 kHz ឬ 25 ម៉ែត្រនិង 15525 kHz ឬ19ម៉ែត្រ ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 hai nâng pêl giúp chạp bì mong 8.30 nha tì đào mong 9.30 nha tì nâng cam mơ vị thi bì xe bì mong 10.35 nha tì đào mong 11.35 nha tì giúp tam rìa sthani vị chú ông cô ra thá 95.5 MHz pra chăm khai xuyên riêp pêl prức bì mong 7.30 nâng pêl giúp bì mong 10.30 nha tì đào mong 12.30 nha tì rùm lô ngạc riêp ព្រមទាំងតាមរយៈវិទ្យុ FM 102 MHz នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ហើយនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ផ្ទាល់ឬក៏ស្ដាប់ឡើងវិញនៅការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមទៀតនៅក្នុងគេហទំព័រវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលមានអាសយដ្ឋានដូចតទៅ www.rfa.org បានលោកនាងប្រាថ្នាចង់សរសេរមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញសរសេរអ៊ីមែលមកវិទ្យុយើងតាមអាសយដ្ឋានេះ khmer@rfa.org ឬផ្ញើសម្បត្តិតាមប្រៃសណីទៅកាន់អាសយដ្ឋាននេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រអប់